Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu jalla wala falendrojm vetëm për ndihmën dhe falë kërkojm. Lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndrëgazën në kuadrë të lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për mes të cilëve ka kërkuar mbrojtjen e Allahu xhallahu ala nga sherrët e ndryshme, është edhe një lutje që kemi filluar me trajtuar nga takimet e kaluara, e cila ka përmbledhur në vetën e saj problemet kryesore me të cilat ballafaqohet njeriu në jetën e kësaj bote, dhe ato mund të konsiderohen, sikurse kemi thënë, edhe nga pengesat kryesore të jetës së mirë, të lumtur dhe të qetë në dunjë, po pastaj edhe me pasojë në ahiret. Dhe fillimi i kësaj lutje është: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. O Zot, më mbroj dhe më ruaj nga brenga dhe pikëllimi apo mërzia. Dhe në takimin e kaluar kemi përmendur disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me pikëllimin dhe me mërzinë, dhe kemi thënë se këto që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar mbrojtjen e Allahut për tyne, në kohën tonë janë shumë më aktual dhe shumë më prezente se që kanë qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj kjo ja rëndësi dhe fuqi kësaj lutje në jetën tonë. Në anën tjetër kemi thënë se trajtimi i kësaj çështje bëhet nga këndet të ndryshme. Ne po e bëjmë nga këndi i hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj ka hapësirë këto dhe për tratime tjera, shkencore, profesionale, e kështu më radhë, që nuk e mohojmë atë dimenzion të tratimit të kësaj teme. Mirë po, neve na intereson në kodrët asaj që ka përmenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si problem, po edhe si trajtim. Dhe ti kemi përmenë se hemmi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur, ka të bëj kjo brenga me të ardhmë njërit. Do në shumë çështje egzistenciale për të ardhmë njërit, sot janë shëndru në një, do të borim të frikës dhe panikës për njëriun, si do të jetë e ardhmja. Dhe ju, rëllherët, dëgjojmë edhe raportet të ndryshme për një të ardhme të zymë të njërzimit. Në qoftë ngrohja globale, qoftë shterje e ujit dhe resurse ujore, e qoftë kjo, qoftë aje, kështë më radhë që një vazhdimisht, bartët nga brenga në brengë dhe nga frika në frikë. Dhe gjithashtu edhe aje që ka për me kaluarën, është ajo që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar mbrojtjen e Allahut xhallahu ala prej kësaj ndjenje, e cila vazhdimisht e mbul fat njeriu. Domethënë, në të kaluarën shansat e humbura, për shembull, lëndimet e shkaktuara e kështu me radhë, nëse njeriu vazhdimisht i ka ato aktuale, jeton në presion të tyre, gjithmonë do të jetë i brenguosur dhe i mërzitur. Andaj kemi përmendur se si duhet besimtari me trajtuar të ardhmen dhe si duhet me trajtuar të kaluarën. Ndërsa, sa i përket, do të thotë, shërimit apo trajtimit të këtyre dy problemeve në këtë hadith, gjithashtu kemi aluduar në këtë në temën e kaluar, ku kemi thënë se trajtimi i kësaj teme mund të bëhet përmes udhëzimeve të ndryshme. Do të thotë, sikur që e përmendëm në fillim, trajtimeve mjekësore, psikologjike, pastaj edhe forma tjera, do të thotë, të shkencave të ndryshme, po edhe përmes aspektit, domthonë, fetar dhe shpirtënor që neve na intereson. Ajo që kam pasë dëshirë me e trajtu këtë temë, domthonë, të sontit që ka bërë me shërimin e kësaj teme, e kësaj problematike, është e përmbledhë në një dua të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E cila dua të ndërruzër nuk ka shumë udhëzime praktike, bëne këtë, pije këtë, për nuk ka kështu udhëzime këtu. Këtu mund t'jenë dikun tjetër. Por udhëzimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam këtë doa janë më tepër natyrës kuptimore. Donë që me ta përmirësu ty mënyrën e të menduarit. Aspektin e kuptimit të gjërave, të cilat pastaj ndikojnë shumë edhe në qasjen tënde për të ardhmen, për të tashmen dhe për të kaluarën. Do thotë piknisja e shërimit nga ky hadith ka të bëjë me ndryshimin e sistemit menduarit dhe me instalimin e kuptimeve të duhura, të cilat besimtarit pastaj i mundsojnë leximin e duhur dhe të drejtë të asaj që po ndodh. Pastaj kthimin në do të thotë masat normale të gjërave, as tërmadhim e as zvoglim e kështu më radhë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të thotë, sikur se transmeton Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu, ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam: "Ma asaba 'abdan hammun wala hazanun." Fa qal: "Allahumma inni 'abduk, ibnu 'abdik, ibnu amatik, nasiyati bi yadik, madin fi hukmuk, 'adlun fi qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta fi 'ilmi al-ghayb indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi." Kjo është duaja, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush ka plohet nga brenga ose mërzia dhe e thot këtë lutje që do ta përkthejmë në fund të kësaj lutje, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu do t'ja largon brengat dhe mërzit dhe do t'ja shëndron në gëzim dhe disponim. Me një dësmetim në rrugdalje. Kur e dëgjun këtë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thanë, oj dërguar e Allahut, a ti mësojmë këto fjallë, apo na porosit mi mësu? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hakun është obligim për atë që i dëgjëm këto fjallë mi mësu. Dhe dhëtë, kjo udhëzim pejgamberit nuk është thjesht natyrës të preferencës, po ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thotë që merrne seriozisht këtë udhëzim për këtë problem që unë pejo dhe juve. E përderisa jemi tek udhëzimi profetik për trajtimin e stresit, të brengave dhe ngarkesave, dua që në fillim të ndërrozat të përmani veç disa udhëzime kalimthi shumë shpejt në lidhje me udhëzimet shëriatike për trajtimin e problemeve caktuara. E para që du me përmen, si regull më rëndësi është të nërruve dhe zërse, ne jemi të obliguar si njerëz që me ndërmarë masat të duhura për të arritë qëllimet e caktuara. Këna obligim. Do në gjdo qëllim që dënë ti me arritë, gjdo synim që dënë me arritë, gjdo problem që dënë me e largu, duhet mi marë sebepet. Ka sebepe. Këto sebepe janë ndryshme. Ka sebepe. Shëriatike, fetare, ka sebepe materiale, ka sebepe të lëjshme. Dhe ne duhet me kuptu se kujdesi për trajtime, kujdesi për udhëzimet shëriatike nuk duhet të jetë periferik në raport me kujdesin për sebepet materiale. Na njëtë në përdishme e marim kur smuhësh, apo shkën të mjeku, normal është këpun, duhet me shku. Kur kini të lashe, për shumë, ose do me largu urin, qka bënd t'ja bënd? Hambuk, në merë sebepe materiale. Kur do me largu, qka do qoft? Apo ti merë sebepe të caktuara të kësoj dunjoja bënd? Dhe kjo në regull, Allahu Gjallohen në ka obliguar me i marë topën. Mirë po, ka dhe sebepe shëriatike, që ka caktua Allahu Gjallohen si udhëzime fetare, edhe ato duhet të jenë këtë nivel, jo të jenë periferike, për shumë. Kur na flasim për trajtimin e brengave, pikëllimit, e stresit, e kështu me radhë, trajtimi, për shembull, material, po flas të kësaj dunjaje, është i kërkuar, pa dyshim. Dhe nga njerëz i domosdoshëm, që njëri me i largu streset, me i largu për shembull depresionin, çfarë që të kapë, dhe merr udhëzime të caktuara, merr ilaçe të caktuara, përdor medikamente të caktuara, e kështu me radhë. Kjo në rregull, apo? Mirë po, edhe kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thuaj këtë dua, kjo dua duhet të jetë në këtë nivel, spaku, jo të jetë sebe periferik. Don jo me bë udhëzimin e pejgamberit për shërim periferik. Don të dorës së dytë, e tretë, e katërt. Nëse më rëndësish më është ajo që ka të bëjë me këto ligjet e, po them kushtimisht të Allahut në natyrë, aspektet medicinal, shëndetësor, shkencore kështu me radhë. E nuk duhet më nënvlerësu deri në këtë shkallë. Udhëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo rëherë është edhe ky shumë më i vlefshëm dhe shumë më i nevojshëm sa ajo e dyta, sa ajo e dyta. Mirë, por kjo është nivel më i lartë i kuptimit. Kjo është nivel më i lartë i kuptimit. Prandaj për nivelin tonë mendoj që kjo është e mjaftueshme e thonë. Mos i trajto sebepet shëriatike për problemet e caktuara, për trajtimin e smundjeve të caktuara, mos i trajtoj trajtim periferik, të dorës së tretë të katërt, por trajtoje trajtim, domthonë, sikur se i bën edhe sebepet e tjera. E dyta që do të pas kujdes te sebepet shëriatike, nga se kjo dua është sebep shëriatik. Se në të ushë kjo sebep shkencor, këtë dua me qunë laboratorë, për shambull, nuk të qëtë këtë rezultat. Nuk ka kjo sebep shkencor, kjo sebep i shpallë se Allah të bare kotala. Kjo është sebep shëriatik, fetarë. Dhe, sikur që, të ndërnu lezër, sebepet materiale, kushtërzojnë plëcimin e kushtëve të saktuara për ndikim, qashtu një të edhe fetare. Për shambull, sa me përpikni dikush i rrën gati udhëzimeve të mjekut për shërim. Shumë e përpikni edhe. Mirë po, nuk i rrën në përpikni që shtu për shambull udhëzimeve të Allahot për plëcimin e duas. E pastaj, kur të përdor të dyjat, po të bona duave që pepi i laqën su bëjka për. Po, me t'i kështë njek udhëzimet e duas, si t'i laqët, begi ma shpesh i shëshërua për. E kuptut? Në natë duaja, e bëjmë veç qashtut, tu se nga ka barë zotë i neve në u përgjigja për. Në lutim, pashiku, a ke bo duaj që shduhet, a ke largu pengjeset për duas, e kështu me la përma shemë në donë. I po, kër vjen punat e qërët materiale, ke të të standart kema për. Që ka për shemë të këqështje e risku të për. Njëri kur dojnë me fitu, në regull është, e për sa sebepe ti merë, e sa udhëzimet, e sa lodhin, e sa kështu, këtë tu i merë në regull atër. E për kur i thuhet për shembull, edhe namazi i natës, ose duaja, ose kjo është sebep shëriatik, ose sadakaja, është sebep për më të ushtu risku, nuk e njëk njëtin proces, si kurse të aspekte materiale. Kjo nuk ka regull. Kjo standard i dyfisht në trajtim nuk ka regull atër. Pse? Nga se edhe sebepet shëriatike kanë kushte, si kurse sebepet materiale dhe fizike dhe të natyres. Dhe dyjat kanë kushte për plëtsimave. E pse këtu shumë i disiplinum, e këtu heq i disiplinum. Pse këtu me vëmendje po ndëgjën mjekun, ama këtu hoqin heq me vëmendje po ndëgjën atër. Edhe këtu ka regula. Jo veç eksperiment me buave. Me bindë që gjithë një që shkon të mjeku, nuk shkon me testu mjekun. Me bë eksperiment, të këshurë është i fort. Jo, ka është në zarë, shkon të ajapë. Dhe shumë seriosisht i merë ato që i thët ajapë. Shumë seriosisht ato. E po pse po testojmë fenë, apo pse po e provojmë fenë, a bën as bën? Nga se një prej kushteve kryesore të plotësimit duas është mos me testu përgjigjen, por me koni bindën në përgjigje, apo çuç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ud'u Allaha wa antum muqinun fil ijaba." Lutni Allahun me bindje se Allah ju përgjigjet, ama me testu Allahun xhallahu ala. Kush përgjigjet? Kush jeni ti Allahun me testu apo? Kush jeni ana me provu fenë Allahut a bën as bën ata? Për shembull, apo ose kime unë nështru dhe kime apoharin, ose nëse bën eksperimente, kjo e fej gjuna për, ka gjujt shumë tjera për. A nuk duhet njëri me kësi qaset të pa edukat, me u qas fjesë Allah të bare kjo të ala për. Dhe e treta të nërruhet vëzër, ka të bëj me ndikimin e këtune shkaqeve. Për shambull, shkaqet materiale, zakonisht spektrin ndikimit të tyre nuk te kalen qëllimi për çka përdoren. Për shambull, njëri cili bën tregti apo. Dhe përmes tregtisë do me fitu apo. I merr sebepet e fitimit. Përdorimi i këtyre sebepeve ndikon në fitim. Mirë po, spektri i jashtë aplikimit është minimal, për shembull apo. A ka mundësi me ndiku sebepet që i merr njëri për me shtu riskun? A ka mundësi me ndiku për shembull edhe në lumturi? Jo. S'nikoj. Ka mundësi, dikush i bën shumë, po nuk ndikon këto. Sebepet materiale zakonisht, spektri ndikimi ty nështë në kuadrat dhe qëllimin që ka përdorin. Ja është aksaj pak ndikojnë, ose farë ato. Mi po sebepet shëriatike nuk ka kështu ato. Kërë pejgamberi sasëm thëtë kush atë këtë dua, për me largua Allah brengën dhe qëllimin. Me largua Allah brengën dhe piklimin. Në ne përdojmë këtë dua, këtë sebep shëriatik, e përdojnë për qëfarë? Për me në largu Allah o brengë dhe piklimin. Mirë, për dhemi kësaj i doas, ashtë i përkufizuar vetëm këtë qëllim, apo ashtë me spektre të gjërë të ndikimit shumë ma gjënë roka. Ti kur Allah o në lutë me këtë doa, që Allah o të bare këtë ala, do më me të largu brengë dhe piklimin, ti godet në këtë qëllim e para. Po mjaftën Domthon se ti ka dhosh robi Allahu te barekuta, ti Allahu po lut, komunikim me Allahun xhallahu ala, shpërblimi e shumë e shumë tjera, apo që kanë spektra të gjithë të ndikimit apo. Dallim mes sebepeve shëndetike dhe sebepeve tjera materiale të kësaj dhunjoje apo. Shumë tjera mund të shpjegojnë këtu, nuk është kjo tema jon, por meq sonte ka të bëjë me sebep shëriatik, deri që më i bëti sa hyrje të rëndësishme në funksionalizimin e sebepeve shëriatike. Përndryshe nuk funksionojnë apo. E kur jemi të hadithi, çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Të ndërlozër, këtë hadith mund ta komentojmë nga kënde të ndryshme, se ka shumë kuptim plot. Mirë po, do të mundohem mos më dal jashtë asaj që ne po na intereson. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më thon, Allahumma inni abduka. O Zot, unë jam robi yt, ibnu abdika. Unë jam i biri i robit tënë, u ebnu emetike, dhe jam i biri i robneshës tonë, dhe më baba jam, nona jam, kejtë e robët e të uavnë. Nasija ti bjedik. Nasija është baluka, kjo pjesa për parme. Këpo, kërës janë gjithë njërin për këtu, së në livrit më avnë. Unë jam ndorën tonë. Kjo baluka janë, kjo qendra e veprimit dhe vendimarës dhe orientimit është ndorën tonë. Ti më orienton mu. Madin fije ka dhauk, i zbatushën bimu është caktimit, s'ka tjetër. Adlun fije, madin fije hukmuk, u adlun fije ka dhauk. Doon, gjykimit është i zbatushën bimu, atë qka tje ke gjyku, s'ka ndryshim. U adlun fije ka dhauk, dhe caktimit për mu është i drejtë. Që ka këtë hyrjen këtë dua, këtë hyrjen këtë dua, dhe. Dhe mon, unë jam dorën tone, gjykimit është i zbatushëm dhe i patje tërsushëm, dhe i drejtë është caktimit ndaj meje. Kër këtoj konfirmi i ban, kalan tash në hyrjen përfundimtar të lutjes, që ka përdojnë? Es eluke, o Zotë po të lus, bi kulli ismin hua lek, të lus o Zotë jam me gjdo emër që ti e ki. Enzel të ufi kitabik, qoftë këtë emër e ke zbrit në librin tëndë. E uallemtehu ehadën min khalqik, apo ja ke mësu dikujt prej krijesave tua. Ja ke mësu dikujt. Pejgamberi ja ke mësu atë emër. E u istëthërte bihi fi ilmin ghajbi indek. Apo e ke ruajtur këtë emër të fshehtë të tjepër. Zdikur kush atë emër së delë. Me krejt që të emë në azo që i ki, këtë që i ki zbit në përlipet e tua, e këtë emëna që i këmësu pejgamberve, madhja të emëna që i ki ti, dhe nuk i din asë kush posteje, me gjithë këta pëtlusë o azot, në të gjale el Kur'an e rëbija kalbi. Shiko, s'ka thonë me largu o azot brengën, po Kur'an më bë freski të zemrësime, pranverë, pranverë e gënë ku qelë, dhe gjelbran nga dimri i domthon i pikëllimit dhe nga zymtësia e mërzis më nxjerr o Allah me këtë Kur'an në pranverën e lumturisë dhe shpëtimit. Rabia qalbi ma bë Kur'anin pranverë zemrës time. Wa jinaa huzni, dhe ma bë largim thot rat kur ke pa kur rat mbledhën terrovat apo. E kur ato largohen, në del dilë, jepën. E që kjo gjila, shfaqja, mu shfaq dilë, jepën. Mundësama që, do të të më largohet brenga, e të më shfaqet dilë i lumëturisë. Wa dhihabe, hemmi u huzni, edhe largim, këtë kuran më bë, më thonë, largim të brengave dhe piklimive të mija. Kush e thotë këtë dua, këtha pejgamberi s.a.s. Allahu Gjalla Gjelalu, një largohen brengat dhe ja largohen mërzit, dhe ngushtimet e dunjas ja shndron në rrugdalje dhe në disponim dhe lumturi. Kështu tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i obligoi sahabët e përmesuar të gjithëve të tjerëve këtë dua me mësu. S'po flas obligim juridik, farz, por po flas, domthon obligim moral. E kemi që nëse don për një më ngoja pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kjo dua të ndrunë vëzër. Së do të është me e shkoqit në komentin e saj, kjo dua mund të ndatë në tri kapitu i kryesor të rëndësishëm. I pari ka të bëj me njerion, e dyta ka të bëj me Allahun, dhe e treta ka të bëjë me Kur'anin. Do më thonë, fillimi i trajtimit të çdo ngarkese, brenge, mërzie, pikëllimi, të ndërruar, fillon nga rregullimi i pozicioneve ato. Kush je ti, ku e ki venin ti, kush është Zoti yt, edhe ku e ka venin fjala e Zotit tonë. Çi kjo? Pa përcaktim të pozicioneve, nuk mundesh me ecë përpara ato. Nga se realisht pikëllimi dhe mërzia ka ardhur pikërisht për shkak të që rregullimit të pozicioneve ato. Që rregullimit. Pse? Për shembull, në njëre ka brenguasht me të madhe një gjyshtje dunjas, e caktume. Nëse e analizojmë këtë brengë që e ka, do të shumë se e ka maksimalizu atë qështje, e ka rritë shumë, andaj rritje i ka shkëllu problem, jo vetë aja qështje atë dunjas. Në kur të rritë problemin tepër, a indikon të tjepër. Pse o rritë, o pse ka pasë, dhe më thonë, prishe të pozicionimi, më pëtën, kush ku ka venë dunjoja, ku ka venë ahireti, ku ki venin ti e kështë më ratë. Andaj, fillimisht të ngërru lëzër, pejgamberi së asëm përna mësëm, që njeriu nëse dënë me e tretu këtë problem, duhet me e njohë vetë vetën, atëm. Kush i e ti, atëm? A e njeti vetën tonë? Qysh me e njohë vetën, atëm? Me e njohë vetën, mas pari me e njohë dopsit e tu, atëm. Në pa përshëm do njerëz, kur i ka plen një problem, i caktum, e kapë mërzia. Nëse një vetë, po, normal me më rukë mu që kjo, së një dopt jam. Nuk ka diqka, nuk ka diqka e jarëzakon shumë ato. A është normal e njeri ju, për shambull mu lodhë, a është normal mos me ditë, a është normal njeri me gabu, a e normal e të sene, po, a është normal me harru, normal e më këtë punë. Pa një e vetë në do një fillimin nga këtë pozicion. E dyta me njoftë vetën, do më me njoftë mëkatët dhe lëshime tonë ato. Me njoftë. Do më, të nërru dhe zërë, Allahu Gjalla Gjallahu në Kur'an ka përmen bazat të rëndësishme të formimit të njërit. Mëndi ka njëherë, njerëzit dojnë mjë këthuj Kur'anit për me lypë një zgjidhët saktume. Për me lypë një zgjidhët saktume. Kësha pasim qëta, begi me kuptu drejta, si krejt tihrat, normal. Allahu Gjalla Gjallahu në thotë, këthenu në libën e ti, mi zhjithë problemet e juva, po. Me i gjithë shpjegimet e duhra për qërëse që nuk i dini, që shtu ka thonë zotë të parë. Ka mundësi njeri të nëllëzër, ka mundësi njeri, me u këthy në Kur'an, me e kërku zhjithë një problemi, po Allahu Gjallahu Ala nuk dënë atë problem me zhjithë, do me e këthy një problem tjetër, i që i ka shkaktu këtë, po njeri ma të zhdenë më marë atër. Në sërë Allahu Gjallahu të bazat, e caktume, jo të detalet e tua, nuk është Kurani liber, qka të duhti me gjithë të, ja. Pra, mush me libë Kurani shumë sa në sijonë, si janë, e vërtetërt. Pa Allah dhëtë ma ferrat ma fil kitabi min shej, Allah dhëtë në këtë liber asë gjëmongu s'ke mërën, po, asë gjëmongu me lërësim në kujna, të kujna. Për shamë në zinëra me thonë që këtë telefona ka të që ka mongu, kush e vlerësën mangësin e ti? Po më thonë dikush, këtë vënë është e ka mungu, pse? Se ka për shembull atë pjesën që me ngre kerën apo. Po ti kjo s'është mangësi e ti, a vëdon? Apo se kjo s'është bëu për çfarë punë apo? Don, ai që vlen mangësinë e ti janë ekspertët që e njohin natyrën e funksionimit të kësaj pajisje apo. E tha Allahu xhallahu ala të ndodhë vëzë. Në Kur'an për shembull. Njëri do me të marrëm që kemi si këshpesh herat. Nëjmë në interesan lufta e Uhudit, sigur se kemi përmenë. Qëka ndohë dhe si u përmbës e kështë mërat. Ndështë që e analizë kuranore për problemin e Uhudit, nuk i kështë pëlqy shumë njerëzve. Asë si na të lypë që të na. Na këna lypë tjetër analizë. Analizë që deli jashtë të vetëve tona. Allah konë ja, nuk ka kështu me zirë problemën të. Për nemi ka mu zhjith, kur të meni përgjëtsin e gabimit. Qëtu? Te që kjo pikën e munal, apë? A më na s'kem që të kjo pikë munal? Po mirë tjetër, e s'ka tjetër. Kull huemi në indi e në fusikum. Thuaj është për vetëve të juaj. Kjo është ndonjëherë e rëndësishme. Nuk mundesh të më imponu Kur'anit çka më tjerë. Ose çmë tazi problemin. Jo, jo, ki më ngu. Ai po thot, ai po thot. Për shembull, e pse unë jam kështu? E pse ndodhi kjo? Allahu xhallahu thot: "Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Çdo fatkeqësi që ndodh, nga këto fatkeqësi dhe brenga dhe pikëllimi, është për shkak të mëkateve tuaja, për shumë tjerë Allahu ja u fal. Në bëtë dukuj përmën me këtë analizmë në që tuaj problemet, që është përfajson të njëri kohë gollet e veta përfajson të. Nuk përfajsaj, po du me e këthy në shtegun e dur të shërimit. Nga se të nërdo vëzër, ka herë po kon frikë që, ka herë për shambull, lastimi i teprum dhe përgdhele e teprume që me e pranu vërzunin fetar, po na detyran me e deformu vërzonin fetar. Kjo është rrezikshme. Rrezikshme. Për shembull, njëri vjen thot, unë vëllai çore, po falna, unë po falna. Ama mos më shënia pse më marrën. S'moj vëllai. Më thon, ani vëllai, veç falo. A gozon më thon? Ta vjen dikush thot, jo vëllai s'bën pa abdes, as po falna. Shkon ai njëri. Këta dy musliman tash kapën. Thot njërën e mërën qafel e pa namaz. Qa kë ekstremizm. Lje pa abdes, tani mërë abdes. Për shemë të kushtimisht. A i thot, po burë, po së një thëmë pa abdes, Allah se pranën pa abdes. Pse bilo njërën mu lodhë, ku të saktume, kur si pranohet. A taj nuk duhme, nuk mund, na mund nëmi thonë që Allah ta falë, lehtësime sa dusht, derin ku fit e, nuk mund shme dojtë për të kësaj. As kuptim të shtrëngimit, e as kuptim të lehtësimit. Ka pas njerë që djetarët e hadith i kanë zonë duke trilu hadithe, duke prodhu fabrik e haditheve. Pse? Kure kanë kapë, ulemat e kanë zonë, zë kjo hadithës qënë sakta, s'kan zingjit e smetusish, s'ka qënë, nuk janë të njërat e djetarët e kështë më radhë. Kure janë pyrë për këtë qëri, qëfar kanë thonë? Kanë thonë i këna pa njerëzit, e kanë shu Koranin, e kanë shuk namaz me gjemat, qysh mi këthy, trilla hadith, apëta. A të smush njerës mi këthy në fe, të shpif për fe, asë kuptim të shtërëngimit, po asë kuptim të lecimit. Na, Allahu Gjallat të nëzër, Allahu Gjallat Gjallahu, pejgamberit vetë, që fjale ati është ligjë për neve, a për kuptani? I tha, ti nuk je tjetër, përvec se kumtuas. Bellig ma unë zile i lejk, kumëtoja njerëzve atë që pësë shpallë ty, atë qaqë, kushë ma të i përën? Përndaj, të nëzër, qështja e këthimin Kur'an, Kur'an i ka një të këthen, ku të s'ki qef më këthuja, përën. Të ofronë verzion të zidhës që ty s'pëlqen ka qështë, përën. Që kjo është, me njofë njeri vetë në ti, për mes, fjallës Allah Gjallë e Walë, njohë e mëkateve. Si kështë e ceka edhe në takimet e kaluara. Nëmonë, mëkatët e prishin sistemi mbrojtës. E normal është që një piklim ndikon, një sprovë ndikon, se s'ki imunitet me rezistu. Kush e ka rënu këtë imunitet? Mëkatimi. Allahu përthet kështu në Kur'an. Mëkatimi e ka reziku funksionimin e imanit. Si s'funksionin imani, brengat dënjas me erë të pushtojnë. A ne pse nuk përmerë këtu të zimë? Po mirë hoqë kjo për diqka. Menje do me ikë nga jo, s'ka diqka, që kjo është. Nda që me marë udhëzimin kërën që kjo është. Ma na kena qëfë me ikë për vetë vetës. Vashamu, temën e mëkateve, ka shumë njërë s'dojme bu ma betë i shkitë puna. Po kjo është qëndrore në islamë allamë. Apo, si kështë dhe tjera. Ose për shamu, temën e që ka do qoftë. Që ka në duar. Nëse marëm, kime cikë e këtë disera, pëtën, nëra këtu të këtu pika pozionomi pak, po përshka këtë rëndësi që i kanë. Nëse marëm Kur'anin, tash që e kemi, surja parë, surja Fatiha, surja 2, surja Bekara, dhe kë Kur'an e dim se komiron dorë gjithë kujta, pëtën, në gjdo kohë, në gjdo vend, i bjen dorë besimtarit, po i bjen dorë jo besimtarit, i bjen dorë, për shambull, njërit mirë edhe bjen dorë njërit keq e kështë më radhë. Nëse marëm fillimin e Koranit të nëlezëm, që të qitë njëri kopertinit, të qitë kopertinit e Koranit, sure Fatja edhe sureja Bekara. Veq e kipa atu e ndame, fillimi Fatja në gjithë Koran, edhe ajet e para të sures Bekara janë këtu, tani fillojnë faqet e tjera kështu me randitje. Veq e që të të parën kërë qesh, këtu në djathën Fatja, këtu në majtën, fillimi sures Bekara. Kur qëta e qia që shtu atëm? Dhe e ledzan. A është trajtim lastues në e tjerve, apo është qëndrim i qartë që ka o këj liber apë? Cëllë është Allah? Për shembull, ka mujtë këj Kur'an me fillu, për shembull, me joshjet mëkatarve për falje, ka mujtë. Ka mujtë me fillu me përparim shkencor, ka mujtë me gjithë qka, me Allah me qka dush janisë. Fështë probleme e punëm. Me qka e ka njësë, apë? Me qka e ka njësë? Ja ka njësë me madhinë e ti, apë? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Me të kalëzu se ato që kënë dorë, sështë roman i njerëzve. Ka arë për Zotë i gjithësisë, kujdes. Errahman Errahim, po e gjithë më shërshëm, po edhe Malik i Jaumid Din. Është gjykuesi dhe sënduesi i ditë gjykimit. Kime dojë para ti me dhëndogari. Ashtë i këtu këtë kërëzën, thush, kështë që kemë së me lezuave. Allahu ka doshë qëto po të kom qëfë me lezuti. Qëto kemi lezuti. Qëto të bëjnë hajrë ty. Meher masaj, ihdina siratër mustekim, na udhëza. Qëka i bjen kërë na udhëza? Qëka i bjen? Ti zden unët mësaj. Kjo është bajegi me ta provoku në efsë në thonë. Apo? Përna me konë një autor, me thonë, po ja prezdi libin që keni me kuptu që te i tash, kete keni pas keq, unë një mësaj. Falim njëri, thonë. E kuptu me? Na kete këna pas dalash, ti e qutë ashtë të vishë ti pëtin. Meher e mshirë. Falim njëri shumë. Mirë po, Allahu Gjellewala, kush e ka qilë, se ka mshirë. Apo, kur Allahu thot unë të mësaj, dalon kur thot njëri unë të mësaj. Ande më shluj njerëzve unë e po thëmë, tuj Allahu ka thonë. Dhe leje përgjësin në jetë, leja pasaj njerëzve udhëtimin ka Allahu vetë. Edhe Allahu Gjellewala përmenë se mëkatimi është ndikim. Këthëmë të që kjo, një gjënët e tua. Kur një gjënët e tua, të në lëzër, i një të metet e tua, e një dunjan, e një rethin, kjo njuje, ku të qanë? Do mos dëshmërës kime thonë, madhin fje hukmë, ko zëtë, ligjit dhe gjukimit i zbatush mbi mua dhe i drejt është vendimit për mua. Në këtë hyrje, në gjdo të trajtim të sprovës, nëse sigurohet pozicionit si rab, dhe mendimi mirë për Allah në gjëllevala, se te aje shërimi, këtë jetën ka lehtë. Kjo është parathonja, kjo është abecede e gjithë trajtimi. Mirë po nëse na him me ma shërim, të fjallë Allah Gjellera, mirë po, kena ngacmime në mendjen tonë, jo vëzvese, ngacmime të epshit tonë, të nefësit tonë, që ato pazëshëm flasin, po me gjithat flasin, se nështë ta për mu, ma mirë shkonë që kjo, nështë e din zoti, po, mrena, thot Ibn Qayyim rahimahullah, mrena. Thot, njët era e keqe e mendimit keq për Zotin të barë këtë ala, që ti fel. E shëqi që ati është përcaktusi, po njëri munohet me kamuflu, munohet me aktru, banë originala, thot. Pa e mshirë këtë burim kontaminus, që po ta prish, po ta helman mendimin, s'mosh me isë për para, thot. Këto toksinat mendimive të këshia, duhet mi largu. Apo, do të mi largu. Andaj, shika, unë jëmë që kë, unë jëmë robi, në kjo robni momentale, gjithë në kështë, babën e kam raptonë në zëtë, gjyshën e kam raptonë, stër gjyshën, në unë e jam, gjyshë jam, kajtë në raptet una, në që ta jemë. Ndërsa, ti je i drejti, ti je i urti, ti, me që ta, me hi ndoa, me që ta me njoftë Allah në gjëllë në gjëllë në gjëllë në gjëllë. Mas një e të vezë me njoftë Allah, me emet e ti, me njoftë Allah në gjellë gjellë hu, me njoftë me konë po komunikanë, konë pëthërët, konë ki besu, me njoftë begatit e Allah në gjellë gjellë hu, se kështë thotë Shejh Sadi Rahimullah në tefsirën e ti, nëse njeri shikon ka begatit e Allah në gjellë huala, fetare, materiale, dunjast, që Allah ja ka jep, pa tjetër që ato kanë me ndiku në largimin e stresit, se shre që ato që të ka jep, pa shumë ma te për saj që të ka dhona ta. Nuk ja vlen, nuk ja vlen sikur sa i cekë ndesën e kaluar. Nuk ja vlen që për një refuzim dikujt, për një humbje të caktuar, krejt jetën që ka shumë komponente të mira, ndo të bukura, ndo me humbje vëllai, si ja vlen. Nuk ja vlen. Për në përshamu njëri cili, që e mi ma shamu telefona që i kina para vete, që bëjë ki fort i rujna. Që po telefoni njëri, e, i theje gjami. Edhe bëjë kjo është më nëzi gjami. Qa është për gazep, se s'ka me ble gjami njëri, se kushton shtrajt, qa është të thymë, bëha kja të gritën, qa është e vëmë, pse? Pse pjesa funksionale për bëmë, dhe one për një, për foli, mu shke për vynë, dhe. Abo, për një gjami se gjuhën telefonin, dhe. Në për ma pak në dunja, pse nuk e shikujmë funksionimin e jetës për një gërvishje caktume dunjas, sprove caktume, një le gjuhën jetë, dhe. Së me jetë me jetu, së me qka. Këtha ola, këshurit punë të tjera, apo funksionan, po, kërkusi ka funksionu pa gritha, se kurse kemi pranë. Kërkusi ka funksionu pa qare caktume, pse ty me të funksionu qështu apëtër? Andaj një e begatit Allah të varë këtë ala, dhe një ligjit Allah Gjallahu ala. Ligjit Allah Gjallahu ala kosmologike. Cili njëri ka në dunja, pejgambert Allah Gjallahu ala, Allah i ka sëpravu apëtër. Musa a.s. ka kërkun nga Allah Gjallahu ala se me i nal shqetsime që i kanon nga Bene Israel. Me dhe Allah e përmen një specifike, disa venë në Kuran, bezdisjen që ja kanë shkaktu dhe shqetsime dhe lëndimet e Bene Israelve, ka shi Musa të cëmë. Ja juhe ledhine amënu, la te kunu, ke ledhine a dhe u Musa, dhe berre a Allahum i me kalu. Ojë që keni besuar, mos boni si ata që e bezdisnin Musaun, e shqetsonin Musaun, e Allah u sara ta e bezdisin, Allah e pastron të, nuk ka që ashtu Musa, a.s. Në vazhdimisht bezdisje. Dersa Musa e thënë të o Zot, ndali këto bezdisje si unë botë tepër. E qëfar tha Allah u Gjallahu Musa, o Musa, lem e gjial hali nëfsi, këtë që po lipti se ku mu për veti, të kefe e gjialu hali gajri, e si me mu për dikën tjetër. Njerëve se unë komunalë bezdisit ndaj me, Allahu i padrejt, Allahu, qas ka thonë për Zot në Gjallahu? Apo, qas ka thonë? Ka djal, ka qik, apo nuk din, nuk she, qka s'kanë thunë, historie e shpive për Allah, është e të mërshme. Me qëtë, kërë si kanë halapëtë? Apo? Mënoj në sinës, a vazhdojnë dhe sëtë? A vazhdojnë dhe sëtë? No, sëtë përshamë me i pa njerëz, që njërë nështë asë intelektuale, shkenstare, kështë më radhë, Allah i të mërrosh nga paturpsia njerëve për Zotin që ka flasën dhe zënjëve. Nga paturpsia e njerëzve për Allahun te bareku teala ata. Nga paturpsia ata. Megjithatë Allahu xhallahu ala i jep me pije. Pse? Të tërkon është ajo tetra. Të tërkon është. E po mirë, kur ne jemi këtu leçi Allahu xhallahu ala leçi ti është në dunja më ndu fërkime, më ndu shqetësime. Po kur ne Allahu xhallahu ala kështu dhe ligjin Allahu xhallahu ala kështu është bajë një forcë e rëndësishme që të synë drejt dhe zhjithë së problemet të. Edhe komponenti i tret, ku në këtë dua është Korani. Në njohje vetë vetës, njohje e Allahut, dhe në fund, nëse e një Allah në gjallë në vala, sa Allah është i gjithdhishëm, sa Allah është i urti, sa Allah është e një Allah në të bare këtë ala, atër kime kërku, për shambull, ku është të zimi Allahut? E ki pa për shambull së njëri, në të gjënë një fjallë të me që për dikujtë shumë. Ose në dëgjën për shambull se me të vërtet shpi, i ka ligjërimet shumë dobishme, të rëndësishme, e kështu më radhë. Në dëgjën për të kështu. Në dëgjën cilësi që ti njëri, atër. Hapi i radhës qka është. A ka në liber, a ka në dikun. Atër. Me e ki qep me të me shku dikun. A ka shuaj di shka që me le dzuam. Nëse Allah në një, mas një se Allah të me njëherë ki me lip, libën Allah Gjallahu ala. Ozimi praktika. E tek libri Allahu të nëzër, kur vim, atëherë, këto është ilaqë, këto është rrimi. Mirë po, si kurse që e kanë fillim, për me funksionu shërimi kuranor, ka kushte. Që kushte në fillim, teme e kushteve të funksionimit të shërimit kuranor, është tim në veti. Nuk është tim sonë të se do të dvakë ma shumë e rëmë. Mirë, po unë po du me jo përmenë veç disa udhëzime, të domosdoshme, të domosdoshme, për gjdo kënë pineve, para se me e marë këtë libë ndurë. Hala, para se me e qelë, du është do punë mi pasë qarta. E kuptove? Përse kjo e libër Allah Gjallahu Ala. Para se me i në këtë libër, du është do hesape me i qëru me vedetë në më. Do punë mi pasë qarta. Cëllet në atalë? E para të në vëzërë. E para është. Ti qasësh Kur'anit, ti qasësh Kur'anit me nevojën tënde për te. Unë e përqëtojnë të kom nevojë, Allah. Mu që kjo për më vynë. Mu për më vynë sërapi ti, mu për më vynë udhëzimi ti, mu për më vynë, mu për më duhet fjale, mu që kjo për më duhet. A kuptove? No, e qasësh Kur'anit me nevojë. Për shumë, dëllën vëjnë rrurë, të kërshkanë, për shumë, njëri shkanë të mjeku. Pse e shku të mjeku? Se nuk e një asë të një gjemë mjeku, asë se bënë zjarët. Pse e ka shku? Nevoja të ka qua tja. E kur qënë nevoja, një hapë sytë. Edhe vërë është e ngonë mira, po. Nevoja të ka qua. A ma diku kur nuk qënë nevoja, a po? Ski nevoj për ta. Së të bënë për shtypja, ba kja së fjallë atijas, ti ba kja bënë me ta dhe muhabet. Po ti ski nevoj për atu analizat tija, pëngën hatër që po bënë i muhabet. Dallon. Prandaj e para është nevoja për këtë libër. E dyta, që ka të bëjë me librin Allah xhallahu për me funksionuar është mjaftueshmëria, apo. Mjaftueshmëria. Ky libër mjafton. S'ka nevojë për kurrë tjetër. Ky libër mjafton, nuk ka nevojë për gjë tjetër. Ai qasemi Kur'anit me mjaftueshmëri apo Kur'ani është alternativë. Mundësi. Edhe kjo është, po edhe kjo është. Me mjaftu është mërija. E treta të nëllëzër është vërtetimi. Vërtetimi. Dhe më thonë, krejtë që ka konë ta, që ashtë të është ta. Me vërtetim të plotë. Nga se të nëllëzër, aspekti vërtetimit është sot bagi i lkundur të nasi muslimat. Na kemi nevoj me kalum përmes një procesi që quhet rikthimi i besueshmërisë në shpallje. Nga se ka kontestime, jo dhe për deta, po hamend dhe lkundje ka shi opcioneve shëriatike për gjërat e caktuar të jetës e kësaj bote. Me rikthy, me mendje. Kjo tim veti, i po me e vërtetu, dhe e katërta është zbatueshmëria. Po më nevoja, mjaftueshmëria, vërtetimi, apo, dhe e katërta, zbatueshmëria. Këtë që akon këtu, e zbatueshmë është. Gjoja ti modelin që s'du të me bu, ama zbatueshmë është. Në ka mundësi me pasë në kërën dhe qëka, e pas zbatueshme. E pse është këtë libe, pra? Pse Allah e ka të bitë këtë libe? E zbatueshmë është. Po të ashtë ti gjoja verzionin, të ashtë ti për shtatu me zbatueshmërin, jo e kondër ta. Dhe me njëtë zbatimit, jo të këshu i qka pëthat, ja, do është me njëtë zbatimit, me marë dhe me ngu, me këto katër elemente, nëse i qasër Koranit, kur të qelsh, në kemë shelë mu. Dhe me kondë bindur se në liber të Allahu Gjallarë shërimi, dhe me bindje me njëk udhëzimet, për mes për para. Për njëtë në rëllëzër, nuk bëhet pranverë, ka mundë si dikut i bëhet Koranit dimën, e dikut i bëhet vjeshtë, a ne përna vim në më nëvojë pranverë. Pranverë e cila, të më thonë, nga zymëtësia dhe nga rjeshtët e vazhdushme në kuptim të humbes e disponime që ka arë si pasoje, rëthonave të caktume, gjunave tona, vjen Koranit dhe në e qilë do njonë. Apo, të vjen këthjellësia, të vjen qiltërsia, të vjen largë pamësia, nga se mjegullat e vjeshtë dimit e kanë kufizu pamjen, na duhet largë pamësia, e kush i shpartëllon këtu mjegullat e këtara, që këj libra. Andaj, pejgamberi s.a.s. fillimisht nuk tha, ma largo brengën, Koranin ma bo, tani ma largo këtë, nga se nëse nuk ka të nëzër qartësi me Koran, nëse Koran nuk na i qartëson gjërat, kush këmë na i qartësua? Nëse largë pëmësim nuk në e garanton Kur'ani, kush në e garanton? Andaj ka thonë, rëbija kalbi, ma bo Kur'ani, kështë, me pas qasin dhe këtë libër, me lezu që shduhet. Me qenë, me kërku probleme tona, zhidhet në të qenë. Qasje praktik në këtë libër. E kështu të vëllëzër, këtë pjesë nuk e ndëgjani në verzion e tjera të tëtimi të stresit dhe të brengës ata. Andaj ato letë në besin, një sprish punë. Ma njeri ka në mu qetsu me nëj hapë, nuk është haram, me shkullu të psikologu, të psikiatri, sprish punë, të në sebepe. Mirë po, fillim ishtë, apo adhe, që të fokusë ata. Nëse Allahu Gjellewala qetsim të zemrët e të razuara këtë libër e ka buonë, dhe përmenë në ti. Për këtë arsye të ndërëzër, sa më la ti burimi, dhe sa më la fjallës Allah Gjellewala, pa dyshim se, edhe stresi, edhe piklimi, edhe mërzia dhe gjenë rrugët e zemra jonë. Andaj pejgamberi s.a.s. në basë të kësaj, e luti Allahun të barë e këtëna që Zotë Gjellë Gjellë hu me janë largu, edhe pësaj s'kështë e brengë nga aj, po në mësaj si me luti Allahun Gjellë hu për largimin e brengave. Pra ndaj edhe në fund dhe përmeni, dhe më thonë, që Allahut në e bënë Koranin për anverë të zemrëve tona. E kërhim në Koran, si kur që përmena, me ato udhëzimet hyrëse në Koran, pa dyshim se qasja jonë ndaj udhëzime Koranit do të nërishan. Marri jonë ndaj që është e Koranit do të nërishan. Mirë për të nërëzër, menajt jashtë a Koranit, largë mësi menajt, edhe me këshurë pe i largut, a pëban, a s'pëban, me u hamend, a me hy, a mësme hy, kjo qasja e hamendjes nuk është qasja konstruktive që garanton, nektarin e Kur'anit që duhet me eshëru zemrën tonë ato. Po hëntin të Allah, hënë. Sikur se Allah Gjallahu ju tha bëni Israelve, udhullu aleyhim ulbab, futuni të ata për me sportës atyune. Musa Alisam e organizoj popën e ti që me e luftu një popull dhe që u a kishte uzurpu venin, me eshëru kutsin, që ata aty me jetu. Po aty kështë një popull arrogant dhe popull mon i rapt e ata kështë ndro me hi aty amë, me luftu me ta, nga se ishin popull që frika u a kështë e morë zemra, thatë këtë sishtë amë. E Allahu Gjallahu i tha, u dëkullu aleyhim ulbab, ju hëni, kur të hëni këni me pa që ndodhë, mirë po ata, që ka të nëzër, sa është e njëqsh me kjo me gjendin tonë atë. Allah ju tha, hyni, nuk tha bëne këto bëne, ti hin, e ajnë të një kur qotë, ti hin, të një kime po atë dele, jas dele, së ke punë e jotja, ti hin, u dhullu, hin, mirë po ata kalkuluan, para se më hi, po Allah po të hin, po me bëhet atë një mëna këthu që a bëjmë, e kalkulimet para se më hi, e zhvlerësojmë premtimin, s'ka për një kur që pra, a kuptove, e hyn, njëtën fjallë që va tha Benisrel, u dhullu alihim ulbab, hyn i kaporta, në tha dhe neve, u dhullu fi silmi kafe, hyn i një islam komplet, pa rezerva, që po hamendësh, që po matësh, hyn, e nëse në kjo, e që kjo të vlem, e që kjo, qëto kalkulimet e jashtme, pa him rana, unë e po hija, ma nëse, këto dil për jashtëm, në kuptim, jo të islamit, po në kuptim të premtimit të përdo. Këto premtimin për një këndet ardhëm, ata që dërzohen, ata që dërzohen ardhëm. Andaj të nëzër, duhet me i besu këse i shpalli ardhëm, duhet me ju dërzu Allah të barë këta. Nëse ka thonë, hën, hën, dhe mos kalkula ardhëm. Nga se kalkulimet e dunjas të largojnë nga shpallja. Të nëzër, sa njëri ka kalkulu kalkulimin materiale, zakonisht po flasë, zakonisht, ma frika ca ku bo ardhëm. Jo ma i gudzim shumë atëm. Apo, sërë ka kalkulu njëri ju, zëta caktuara, zëgënështë ma kopratësu bo, jo bujarë që bo atëm. Njerëzit që dojnë me bo mirë, nuk kalkulojnë shumë atëm. Ata i kanë në kalkulime caktume, a duhet me bo mirë, a është mirë, a është Allah i knaqë, këtu e në kalkulime të domëzdashme, po këtu s'kallme me këtë dunjave. I për nëse i në kalkulime që rënë, unë e kësha bo, e kësha dhonë, po tani kjo, nëse, se japa. Andaj, Kur'ani kërkon hyrje pa kalkulime, pa hezitim dhe pa hamendje, kërkon dorëzim. Tani kime pa që ka ndodhë më të utje, E po nëse nuk ka larpamësi, se kemi këtë punë qartë, ka hamendje, e ky hadith fletë për rënimin e hamendjeve, dhe luftimin e hamendjeve, dhe fletë ky hadith për përcaktimin e pozicioneve, ti e robi që tu njëhe vetëm. Ky është Allahu, është ky i drejti dhe i urti dhe i mire, apo e ky është libri ti. Nëse këto pozicioni kitë qarta, dhe kërshi gjdo pozicioni, din musil dhe me ragu si duhet, vlenë për ty premtimi profetik i pejgamberit s.a.s. që tha Allahu ja i largon brengat dhe Allah ja i largon mërzitëm. Andaj, kjo është verzioni këti hadithi dhe kjo është rime që duhet ta kemi parasysh lidhe me këtë qështje si verzion i pejgamberit s.a.s. si verzion i shpalljes për pretimin e brengave, stresve dhe ngarkesve të kësaj dunjoja. Allahu Gjallahu na i largoft brengat e piklimit e mërzit dhe Allahu na mundsof që freskuas i zemrët tona dhe gjallëruas i zemrët tona të jetë fjallë Allah të barë e kotala dhe të hymë në fejnë Allah Gjellewala pa kalkulime dunjaze, pa interesat të nefsit por me bindje dhe dërzim se kja është e vërteta dhe kja është e që ne kemi nevoj për te e pas taj keni me pa knatsin dhe jetën më ndryshën nga brendia se që kemi pa nga jashtë. Me kaqë personët e vazhdojmë në takimit të arshme. Zoti është përlejët i ndërët sallamu ala Muhammedu ala Ali wa sahbë wa sallam të simi këtëri mësaraj. Me që sonte dhe më ndrohet ora, javë në ashme vazhdojna me derset pas namazit të jacis. Allah është përlejë, Zotë i ndërëtë.